Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Poniedziałek, 7 sierpnia. Na zegarach 10:00, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Trwa sprzątanie po burzach, które przeszły wczoraj w nocy przez Polskę. Na Podlasiu blisko 7,5 tysiąca odbiorców nie ma prądu. Został tydzień na ogłoszenie daty wyborów parlamentarnych. Prezydent ma na to czas do 15 października. Papież jest już w Rzymie. W samolocie tłumaczył, dlaczego nie odczytał modlitwy o pokój i modlił się po cichu. Blisko 7,5 tysiąca odbiorców w Podlaskiem nie ma prądu po burzach, jakie przeszły wczoraj i w nocy przez region, podała PGE Dystrybucja. Strażacy interweniowali blisko 250 razy, głównie do usuwania połamanych drzew i konarów. W całej Polsce interwencji było ponad 2,5 tysiąca. Pomoc wzywano głównie do podtopień, powalonych drzew i przygniecionych samochodów. Poszkodowane zostały dwie osoby. We Wrocławiu na samochód, w którym był kierowca, spadło drzewo, a w Giżycku mężczyznę ranił spadający konar. W Porębie ewakuowano uczestników obozu harcerskiego. Powódź w Słowenii jeszcze nie ustępuje, jednak sytuacja powoli się stabilizuje. Rzeki w wielu miejscach wciąż wylewają. Wiele dróg i połączeń kolejowych nadal jest zamkniętych, ale w kilku miejscach odwołano ewakuację. Nurt rzeki Mura powoli zwalnia, choć rzeka nadal zalewa podwórka, domy i piwnice. Na szczęście udało się naprawić pęknięcie w wale przeciwpowodziowym na tej rzece, więc odwołano ewakuację mieszkańców Dolniej Bystrycy i innych miejscowości. Noc jednak nie była tak spokojna, jak się spodziewano. W całym kraju Straż Pożarna interweniowała ponad 50 razy, pomagając mieszkańcom usuwać skutki powodzi, najwięcej w rejonie miasta Murska Sobota. Na stałe z żywiołem walczy prawie 70 regionalnych oddziałów straży. Ciągle zamkniętych jest wiele dróg i połączeń kolejowych, zalane są połacie pól uprawnych. Istnieje też duże ryzyko katastrofy ekologicznej. W kranie woda zagraża rurze, która transportuje ścieki z rejonu całej gminy. Jeśli zostanie uszkodzona przez gałęzie lub gruz, a poziom wody w Sawie ciągle rośnie, to zanieczyszczenia mogą się dostać do rzeki i zatruć wodę nie tylko w tym rejonie, ale i w całej Słowenii. Synoptycy nie mają pozytywnych prognoz. Dziś nadal będzie padać, po południu mogą wystąpić burze. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ma jeszcze tydzień na ogłoszenie daty wyborów parlamentarnych. Publikacja prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie kampanię wyborczą. 15 października to najczęściej powtarzana przez polityków wszystkich opcji data wyborów, jaką ogłosi prezydent. Byłby to zatem najwcześniejszy przewidziany prawem termin. Teoretycznie możliwe są też kolejne niedziele, aż do 5 listopada włącznie. Jako prezydent Rzeczypospolitej wykonam tutaj wszystkie obowiązki i będę czynił wszystko i mam nadzieję, że te wybory odbędą się spokojnie. To jest bardzo ważne, mamy bardzo trudną sytuację wojenną. Mówił prezydent Andrzej Duda niespełna miesiąc temu w TVP Info. Jeśli zatem wybory odbędą się w połowie października, to komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia. W tym przypadku czas na kompletowanie list wyborczych minie na początku września. Dodatkowo kampania wyborcza to określone regulacje dotyczące jej finansowania i tu komitety partyjne będą musiały utworzyć własne fundusze wyborcze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ma być bezpieczniej w rejonie przejść dla pieszych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na doświetlanie takich miejsc. Chodzi o niemal 315 lokalizacji w województwie śląskim, mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału dyrekcji. Wykonane zostaną również niezbędne prace brukarskie, w tym budowa dojść dla pieszych i kostki integracyjnej wyznaczającej krawędź chodnika przy przejściu dla pieszych. Inwestycje zlokalizowane są głównie na drogach krajowych, ale również w okolicach węzłów drogowych na autostradzie A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał na wykonanie zadania 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Papież powiedział, że w sobotę w Fatimie nie odczytał modlitwy o pokój i modlił się po cichu, bo nie chciał z tego robić reklamy. Włoskie media przytaczają wypowiedzi Franciszka na konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym papież wrócił wczoraj późnym wieczorem z Lizbony do Rzymu. W sobotę rano biuro prasowe Watykanu udostępniło akredytowanym dziennikarzom tekst modlitwy papieża o pokój w sanktuarium fatimskim. Papież jednak modlił się w milczeniu, co wywołało falę spekulacji. Kilka godzin później fragment tekstu modlitwy do Maryi, by wyjednała pokój dla świata, ukazał się na papieskim koncie na Twitterze. Pytany, czemu wiele razy rezygnował z przygotowanych uprzednio i udostępnionych dziennikarzom tekstów na rzecz całkowicie improwizowanych wystąpień, Franciszek wyjaśnił, że podczas przemówień szuka więzi ze słuchaczami i stara się nawiązać z nimi dialog. Dodał, że młodzież może utrzymać koncentrację przez 8 minut, a czasem długie i niejasne kazania są dla niej torturą. Powiedział, że Kościół w kwestii kazań powinien się nawrócić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kiedy rano spojrzałem na ekran meteoradaru, to wyglądało trochę tak jak kostka. Kostka taka, no jak chodzi o do gry na przykład w kości, tam gdzie jest piątka, czyli po rogach. Wszystko się to porozstawiało i trochę w środku. Teraz to już się zdążyło poprzesuwać, no i w tej chwili w całym kraju właściwie mamy zachmurzenie całkowite, co nie znaczy, że jakieś chwile, ale takie pojedyncze i naprawdę niewielkie ze słońcem mogą się zdarzyć. Tak było przed chwilą nad Myśliwiecką. Większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, ale to dopiero później. Opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami także burze. No i temperatura, tu znacząca zmiana, od 15-16 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 maksymalnie na południu. Wiatr w całym kraju dość silny, zwłaszcza w górach i nad morzem. Proszę mieć się na baczności. Siedem minut po godzinie 10:00. Olga Szućko, Monika Suszek, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship. Program Trzeci Polskiego Radia. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. With a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. Nieśmiertelny przebój grupy Madness sprzed lat. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 10. Przed nami teraz kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Otóż jak to się udało ustalić już jakiś czas temu, to synoptycy odpowiadają za aurę w naszym kraju, za wszystko to, co dzieje się w pogodzie, więc teraz z nami jeden z takich ludzi, pan Rafał Maszewski, autor serwisów pogodowych, popularyzator nauk o pogodzie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam w trójce. Panie Rafale, zwykle Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie zbiera w tym miejscu od nas cięgi za zepsute weekendy, no ale pojechał sobie w Siną Dal na wakacje, no i zostawił pana na pastwę moją i słuchaczy. Co to się działo tak. w ten weekend? No. A tu cięgi chyba będą jeszcze większe, bo faktycznie mieliśmy duże zamieszanie w pogodzie nad naszym krajem. Było w wielu miejscach niebezpiecznie. Dotarł do nas niż z południa. Wiemy, jaka tragiczna sytuacja jest w Słowenii, po wodzie. On tam też właśnie spowodował takie potężne opady deszczu. Później przesunął się nad nasz kraj. A powstał w ogóle z tego, że mamy bardzo rozgrzane wody Morza Śródziemnego, na które napłynęło chłodne powietrze. powietrze i to dało impuls do stworzenia się takiego właśnie bardzo bogatego w wodę układu, no i powędrował nad Polskę, ponieważ nad Rosją blokował go wyż, także nie miał gdzie się udać, tylko właśnie w kierunku północnym nad nasz kraj. No i duże zamieszanie. Na wschodzie wprowadził gorące powietrze, na zachodzie zimne powietrze, także mieliśmy gorące lato na wschodzie w sobotę, niedzielę i jesień od Pomorza po Śląsk. Także no, Polska była podzielona i faktycznie różnica w temperaturze 33 i plus 14 na obszarze naszego kraju. Bardzo duży kontrast termiczny. No, na tym kontraście, na tym ścieraniu się tych mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego, gorącego i chłodnego, no powstawały też burze, bardziej na zachód od tego frontu burzowego, ciągłe opady deszczu, bardzo obfite, Wielkopolska, miejscami północny zachód, ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy w dwa dni, czyli ponad norma, bo norma 80-85 mm, także no, te opady naprawdę potężne. To był taki układ powodziowy, można powiedzieć. Z takich układów często pojawiały się powodzie. Na szczęście on dość trochę szybciej przesunął się nad Bałtyk i te opady już ustają, ale jeżeli by był zablokowany dłużej, kto wie, czy by się nie skończyło od suszy do powodzi. No tak w naszym kraju to wygląda. Panie Rafale, bo ja przytaczałem już dziś w programie taką mądrość ludową. Ona brzmi tak. Święty Kajetanie, bo dziś Kajetana imieninę. Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. No to skoro to jest mądrość ludowa, to znaczy poparta jakimiś wieloletnimi obserwacjami, doświadczeniami, czy to zawsze jest tak, że ta połowa wakacji to jest taki moment, kiedy pogoda nam się psuje? No niekoniecznie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę dłuższy okres czasu, na przykład 30 lat, to średnio w naszym klimacie przełom lipca i sierpnia jest najbardziej gorący. Powinien być najbardziej gorący. No w tym roku jest odwrotnie. No właśnie. Ale wieloletnie obserwacje wskazują, że to jest właśnie taki kanikuła, czyli najbardziej gorący okres w roku. Nie zawsze się to oczywiście sprawdza. Deszcze świętojańskie to przełom czerwca, lipca. Później też lipiec, sierpień, początek sierpnia też tych opadów może być czasami więcej, a przysłowie pewnie stąd, że wtedy żniwa i tutaj już nie bardzo oczekujemy tych opadów deszczu wtedy, kiedy one miały być, czyli właśnie maj, czerwiec, trochę w lipcu to było i w wielu miejscach za mało, była susza, no a teraz jak sprzątamy na polach, no to w wielu miejscach jest ich aż za dużo, no bo w Wielkopolsce ponad 100 litrów miejscami ciężko może być wjechać nawet na pole, także no tutaj na pewno to przysłowie cenne. Mówi się, że rolnicy czekają na deszcz, jak się okazuje, nie zawsze. No w okresie żniw czekają na raczej chyba tutaj spokojną, słoneczną pogodę, żeby to jednak wyschło, bo po takim deszczu to też jest 2-3 dni musi upłynąć czasu, żeby w ogóle można pewnie było wjechać. No to właśnie, to skoro tak, to proszę nam powiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa, no i kiedy to wyschnie, i kiedy będzie można znowu pójść na plażę? No powiem, że już światełko, a może nawet światło w tunelu widać, ponieważ jeszcze do środy włącznie w naszym kraju sporo opadów, również przelotnych, miejscami burze. Już zjawiska nie takie gwałtowne jak w ten weekend na szczęście, ale jednak popada jeszcze w wielu miejscach. No i będzie chłodno. Dodatkowo, tu zwracam uwagę, poniedziałek, wtorek na północy Polski, częściowo w centrum, silniejsze porywy wiatru, na wybrzeżu sztorm i silne porywy wiatru. Także uwaga, gdzieś pod drzewami, w parkach drzewa mają liście, przy takim wietrze nawet ponad 70-80 km na godzinę może być niebezpiecznie, ale ten niż już odsuwa się nad Bałtyk, wypełnia, czyli słabnie. Także od czwartku, czyli druga połowa tygodnia, już więcej słońca, wyższa temperatura, jeszcze bez upału, bez gorąca, ale już powyżej 20 stopni wyraźniej. No i jak uspokojenie po prostu w pogodzie, wiatr też już osłabnie to w środę, ale noce i poranki do soboty będą zimne, pod namiotami możemy mocno zmarznąć, miejscami 9-10 stopni zaledwie. Ale kolejny tydzień, jeżeli ktoś urlop planuje, kolejne dwa tygodnie, nie ten, ale od przyszłego tygodnia, to być może trafi, bo jest szansa, że wyże z południa Europy, te gorące wyże rozbudują się bardziej na północ, w naszą stronę zepchną niże deszczowe bardziej na północ, na Skandynawię. No i jest spora szansa, że ta druga połowa miesiąca przyniesie no sporo nawet dni gorących. Jest szansa, że nawet pojawi się w Polsce upał, czyli powyżej 30 stopni. Oczywiście burze też będą się pojawiać, ale tych opadów będzie mniej, więcej słońca, czyli taka letnia, wakacyjna bardziej pogoda, a nie jesienna, jak mamy to teraz. Także no jest duże światełko w tunelu przed nami. No i wówczas żniwa oczywiście gdzieś tam pod koniec tygodnia w drugiej części i w przyszłym no będzie można trochę spokojniej kończyć. Panie Rafale, pan wie, co to jest odpowiedzialność? No bo wlał pan w tej chwili sporo optymizmu w serca i nasze, i słuchaczy. Będziemy rozliczać. No jestem przeżywam teraz weekend bardzo niedobry, także tu jest rozliczenie. Mam nadzieję, że tutaj już będzie pozytywne rozliczenie następnym razem. No jest taka nadzieja, a czemu nadzieją się nie podzielić? No, Rafał Maszewski, autor serwisów pogodowych Popularyzator Nauk o Pogodzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu wróży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Just go ahead.

W 1938 roku w Moskwie zmarł Konstanty Stanisławski, aktor, reżyser, pedagog, teoretyk i reformator teatru. W 1964 roku miała miejsce premiera filmu Giuseppe w Warszawie w reżyserii Stanisława Lenartowicza z Elżbietą Czrzewską i Zbigniewem Cybulskim w rolach głównych. Muzykę do filmu skomponował Wojciech Kilar. W 1991 roku w Warszawie zmarła Kalina Jędrusik, aktorka, piosenkarka, niezapomniana artystka kabaretu starszych panów, w którym śpiewała m.in. piosenki SOS, bo we mnie jest seks, czy Ciepła wdówka na zimę. Od twórczyni ról w filmach Ziemia obiecana, Lekarstwo na miłość, Jutro premiera, Jowita i Upał. W 1992 roku w Popowie nad Bugiem zmarł Mariusz Dmochowski, aktor, reżyser, dyrektor teatrów, znany m.in. z ról Wokulskiego w Lalce, Augusta II Mocnego w Hrabinie Kozel oraz Hetmana Sobieskiego w Panu Wołodyjowskim. A jakie artystyczne rozstrzygnięcia przyniósł nam miniony weekend? Złoty Jorik, Shakespeare Off, Nowy Jorik, Nagroda Dziennikarza oraz Nagroda Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego Księga Prospera to kategorie konkursowe, w których przyznano nagrody podczas uroczystej gali na zakończenie 27. Festiwalu Szekspirowskiego. Jury przyznało statuetkę Złotego Jorika Teatrowi imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie za Romeo i Julię. Nagrodę główną w kategorii Shakespeare Off przyznano twórczyniom spektaklu Werfany. Nagroda Dziennikarzy trafiła również do Patrycji Kowańskiej i Dominiki Knapik za ten sam spektakl. Nagrodę Nowego Jorika, konkursu adresowanego do młodych twórców debiutujących w polskim teatrze, otrzymała Zimowa opowieść Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie. Księgę Prospera, nagrodę przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie za najciekawsze sceniczne odczytanie utworów Williama Szekspira, otrzymał Sen Nocy Letniej Kijowskiego Narodowego Teatru Akademickiego Młodej z Ukrainy. Zespół Ziemia Żywiecka z Żywca otrzymał Grand Prix 32. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. To jedno z głównych wydarzeń 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W konkursowe szranki, które trwały od 2 sierpnia w amfiteatrze w Wiśle, stanęło 13 zespołów z zagranicy, w tym z tak odległych krajów jak Chile i Meksyk, a także 3 polskie. I na zakończenie zaproszenie. 11 wydarzeń znalazło się w programie 6. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie Las Fest 2023, jaki rozpoczyna się jutro. Ale więcej na ten temat dowiecie się Państwo po godzinie 13 z rozmowy Katarzyny Cygler z Pawłem Hończykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem, 18 minut dzieli nas od godziny 11. Opowiadaliśmy Państwu już dziś o dość niezwykłych, bo w samym centrum Warszawy odkryciach archeologicznych, wykopaliskach. Nie tylko Warszawa. Zabieram Państwa teraz w okolice Sandomierza. Otóż w Wilczycach, to właśnie w powiecie sandomierskim, odkryte zostało cmentarzysko sprzed naszej ery. Z 10 grobami, z nietypowymi przedmiotami złożonymi do mogił wraz ze szczątkami. Prace prowadzą pracownicy Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk, a także kilkoro studentów i praktykantów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiała z nimi Grażyna Ślamzak. Wśród znalezisk jest m.in. grób dziecka z wczesnej epoki brązu, posiadający jedno z najbogatszych wyposażeń grobowych w Polsce, powiedział dr Tomasz Boroń z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tam było kilkaset paciorków kościanych, miedzianych, rogowych, kilka spektakularnych przedmiotów z brązu. Paciorki, na przykład jakieś takie kolczyki z drucików przy czaszce. Jak na wyposażenie grobowe dziecka, no jest to dość znaczące. Pozostałe groby, odkryte teraz w Wilczycach, należące do tzw. kultury mierzanowickiej, również charakteryzują się niestandardowym wyposażeniem. Pierwsze, co ich wyróżnia, to jest brak naczyń ceramicznych. To jest dość nietypowe. Generalnie jak na obiekty grobowe, neolityczne i wczesne epoki brązu. Wyposażenie grobowe chce się tym, że występują przede wszystkim paciorki kościane z muszli i rogowe. Następnie jest dużo przedmiotów z miedzi. To jest dość duża rzadkość. W każdym grobie w zasadzie odkrywamy jakieś kolczyki, paciorki, jakieś bransoletki i inne takie rzeczy miedziane. Następnie brak jest generalnie wytworów krzemiennych. Jest kilka grocików, ale to nie jest to, co na przykład na innych stanowiskach mierzanowiskich, gdzie tych grocików czasami bywa kilkanaście czy kilkadziesiąt. Jak pan myśli, z czego to wynika? Ja myślę, że to podobne wyposażenie w wszystkich grobów mierzanowiskich wynika jakby z koncepcji składania darów, może nie koncepcji składania darów, ale jakby z takiej unifikacji tych darów grobowych. Być może ci zmarli tworzyli jakąś rozszerzoną rodzinę. I dlatego mieli po prostu swoje obyczaje. Tak, czy może nie obyczaje, ile jakby składanie tych tożsamych czy jednorodnych darów grobowych. Oprócz grobów z wczesnej epoki brązu, niezwykle ciekawym obiektem na stanowisku w Wilczycach jest bardzo duży grób niszowy o ponadprzeciętnej powierzchni, pochodzący z przełomu 4 i 3 tysiąclecia przed naszą erą. Z reguły takie groby mają po 12-13 metrów kwadratowych powierzchni, a ten ma 18-19 metrów. Ponadto posiada bardzo interesującą konstrukcję, dodał dr Tomasz Boroń. Zejście do niszy zasypano kamieniami. Następnie w samym zejściu do niszy zostawili fragment naczynia. Ja to jakby interpretuję jako tak, coś jak inscypcja grobowa. To jest nasz grób, czy naszej społeczności. Bo wiadomo, że w każdej kulturze ceramika jest bardzo charakterystyczna dla danej kultury. Więc myślę, że oni jakby składając ten fragment ceramiki w zejściu, wkładając go tam, jakby podkreślali taką tożsamość kulturową zmarłego ze społecznością, która wykopała tą olbrzymią niszę. A tu jeszcze mamy odsłonięte szkielety ludzkie. To jest szkielet też prawdopodobnie kultury mierzanowickiej. Bardzo dobrze zachowany. To jest jeden z chyba z najlepiej zachowanych szkieletów w całości, raczej jest kompletny. Bo pozostałe szkielety zostały trochę zniszczone przez okopy z czasów wojny. Tak jak tu pani widzi, tutaj jest zniszczony. No i ten szkielet dziecka był w bardzo dobrym stanie. Natomiast reszta szkieletów była znacznie wyżej i niestety zostały zniszczone przez orkę, przez okopy i inną ludzką działalność. Prace potrwają w tym miejscu do połowy sierpnia. Być może państwa zainteresuje, że to stanowisko w Wilczycach to jest to samo miejsce, w którym przed laty odkryto słynną Wenus z Wilczyc. Kto to taki? Co to takiego? Wenus z Wilczyc? O, to opowieść na zupełnie inną okazję, ale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i na pewno państwo będą mieli kompendium wiedzy na ten temat. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Thank you. since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Trójka przed południem, 11 minut dzieli nas od godziny 11. Przed chwilą byliśmy w okolicach Sandomierza, no to pójdźmy za ciosem, pojedźmy dalej, trochę niżej, trochę w dół, na południowy zachód, o, tak można tak powiedzieć. No dobrze, do Małopolski, konkretnie do Dobczyc. Tam jest zamek, proszę Państwa. W tym zamku wychowywał się święty Kazimierz, a Jan Długosz pisał część swoich kronik. O warowni w Dobczycach opowiadają Państwo teraz w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. W Małopolsce gościliśmy już nieraz, gdyż to szczególnie tutaj było wiele królewskich warowni. W końcu stąd przecież niedaleko do najważniejszego zamku w Polsce, czyli do Wawelu. Dobczyce za to, bo one są celem naszej dzisiejszej wyprawy, często były odwiedzane przez polskich władców, którzy w zamku wystawiali m.in. swoje dokumenty, podkreślając tym samym znaczenie tego miejsca. I choć dziś warownia nie prezentuje się tak okazale jak kiedyś, to nadal jest to miejsce, które warto odwiedzić w czasie naszych podróży po kraju. Dziś w Dobczycach znajdują się ruiny Zamku Królewskiego, niegdyś jednej z ulubionych siedzib władców. Nazwa miasta pojawiła się po raz pierwszy w 1266 roku. Już wówczas istniał tu drewnianoziemny gród, który wcześniej daremnie próbowali zdobyć Tatarzy. Między innymi w 1311 roku Łokietek w zamku wystawił jeden ze swoich dokumentów, nazywając go obozem. A kiedy zamek był po raz pierwszy wspominany w jakichś dokumentach? Pierwsze oficjalne informacje o warowni pochodzą z 1362 roku. Blisko 30 lat później zamek został wzmocniony dzięki funduszom przeznaczonym na ten cel przez Władysława Jagiełłę. Zresztą obowiązek utrzymywania zamku, jak i dbania o jego stan spoczywał na kolejnych starostach i dzierżawcach, wśród których możemy wymienić bardzo znane rodziny, bo m.in. Landskorońskich, Bonnerów, Bomirskich, no a potem Jordanów i Dobrzyńskich. Warownia była bardzo dobrze strategicznie położona, no i trudno dostępna dla wroga. Zamek powstał na stromym urwisku i jedyna droga do jego wnętrza prowadziła od strony wschodniej. Założenie składało się z zamku górnego i dolnego. Główną część zajmowały dwa skrzydła mieszkalne, które przylegały do murów obronnych. W południowym narożniku założenia stała czworoboczna wieża. Od niej schodami można było przejść do zamku dolnego. A co działo się z zamkiem w trakcie wojny 30-letniej? W czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku zamek nie ucierpiał, jednak już na początku kolejnego stulecia został zniszczony przez wojska Karola XII. To wówczas rozpoczął się trudny okres dla królewskiej warowni. Znaczenie zamku też zmniejszyło się. W 1782 roku został on opuszczony, a w XIX wieku rozpoczęto częściową rozbiórkę, która przeistoczyła się całkowitą niemal zagładę. Uzyskany materiał w pierwszej połowie tego stulecia przeznaczono na budowę kościoła na Starym Mieście, a nawet wywożono do Krakowa. Również w XIX stuleciu zachodnia część założenia została zniszczona w wyniku osunięcia się skał w pobliskim kamieniołomie. Kiedy możemy mówić o podjęciu decyzji o ratowaniu zamku w Dobczycach? W pierwszych latach XX stulecia. Wówczas przeprowadzono prace zabezpieczające. W latach 60. zamek został odgruzowany, przeprowadzono niezbędne prace archeologiczne. Potem został on siedzibą miejscowego muzeum. Podobno, jak mówią legendy, zniszczeniu zamku pomogli też jego starostowie. W drugiej połowie XVIII wieku w zamku odkryto skarb. Jedna z opiekunek zabawiała płaczące dziecko, uderzając o ścianę pękiem kluczy. W pewnym momencie odpadł tynk, odsłoniła się kryjówka, w której odnaleziono garnek pełen monet i klejnotów. No i niestety to właśnie zachęciło ówczesnych starostów do poszukiwań skarbów, także przyczyniło się właśnie do zniszczenia zamku. A mimo to położenie i to miejsce jest wyjątkowe, więc zachęcamy do odwiedzin w Dobczycach, o których opowiadał dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku.